سلام رفيق، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رافع آدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید. و به ضبط‌های صوتی کتابم عربی برای سخنگویان فارسی بسیار بسیار بسیار خوش اومدید. شروع کنیم؟ بیا شروع کنیم. رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. بخش پنجم از مهمترین واژه‌ها در متن دوم کتابم عربی برای سخنگویان فارسی. لفظ شماره 193. بلا بلا بلا بلا. سه بار سریع بخون. بلا بلا بلا. آفرین. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 194. بلاطاتون بلاطاتون بلاطاتون بلاطاتون. رفیق خوب گوش کن، دقت کن، اینجا تا داریم، تا نداریم، نداریم اینجا، تا آخرش هست، ولی وسطش تا هست، تا نیست. نگو بلاطاتون، بلاطاتون درست نیست، بگو بلاطاتون، بلاطاتون، بلاطاتون، بلاطاتون. دوباره بخون، بلاطاتون، بلاطاتون، بلاطاتون. افرین. سه بار سریع بخون. بلاطاتون، بلاطاتون، بلاطاتون. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 195. بلاطتون، بلاطتون، بلاطتون، بلاطتون. اینجا تا داریم، تا وسطش نیست. نگو بلاطتون، بلاطتون درست نیست، بگو بلاطتون، بلاطتون، بلاطتون. سه بار سریع بخون. بلاطتون، بلاطتون، بلاطتون. آفرین، عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 196. بنتون، بنتون، بنتون، بنتون. سه بار سریع بخون. بنتون، بنتون، بنتون. افری. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 197. بهذا، بهذا، بهذا، بهذا. دقت کن رفیق، خوب گوش کن، اینجا ذال داریم، زای نداریم. نگو بهذا، بهذا درست نیست، بگو بهذا. ذال، روی ذال، روی ذال تمرکز کن، نرو به سمت زای، به زای نرو، بگو بهذا، نگو بهذا. بهذا درست نیست، بگو بهذا، بهذا. دوباره بخون. بهذا، بهذا. عالی. سه بار سریع بخون. بهذا، بهذا، بهذا. آفرین، عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 198. بؤبؤن، بؤبؤن، بؤبؤن، بؤبؤن. سه بار سریع بخون. بؤبؤن، بؤبؤن، بؤبؤن أفرين. برين بفاجي بعد لاف شمار سد ونفدنه. البيت البيت البيت البيت سبر سريع بخون. البيت البيت البيت آلي. برين بفاجي بعد لاف شمار دفيست. تأتي تأتي تأتي تأتي تأتي تأتي تأتي تأتي تأتي سبر سريع بخون. تأتي تأتي تأتي تأتي آلي. برين بفاجي بعدي لاف شمارة دفيستو يك. تامة تامة تامة تامة سبر سريع بخون. تامة تامة تامة درسته. برين بفاجي بعدي لاف شمارة دفيستو دو. تتجه تتجه تتجه خوب گوش کن. تتجه افرین. دوباره بخون. تتجه تتجه درست خوندی. سه بار سریع بخون. تتجه تتجه تتجه افرین. بریم به واژه بعد لفظ شماره 203. تتحلى تتحلى تتحلى سه بار سریع بخون. تتحلى تتحلى تتحلى آلي. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 204. تتحول تتحول تتحول سبر سريع بخون. تتحول تتحول تتحول افرین بهت. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 205. تتعرض تتعرض تتعرض تتعرض خوب دقت کن رفیق، خوب گوش کن. اینجا عین به علاوه ضاد داریم. اوکی، نگو تتعرضو، نرو بزای، بزای نرو. روی ضاد تمرکز کن. بگو تتعرضو، تتعرضو درست نیست. بگو تتعرضو با ضاد، تتعرضو. بازم اینجا عین داریم. نگو تتعرضو یا تتعرضو. الان جفتشون درست نیست. بگو تتعرضو روی عین و روی ضاد تمرکز کن. خوب گوش کن. تتعرضو تتعرضو دوباره بخون. تتعرضو تتعرضو آفرین. الان درست خوندی. تتعرضو سه بار سریع بخون. تتعرضو تتعرضو تتعرضو آلی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 206. تتقدم تتقدم تتقدم تتقدم سبر سريع بخون. تتقدم تتقدم تتقدم افرين بيت عالي. بريم بفاجئ بعد لف شماره 207. تتلألأ تتلألأ تتلألأ تتلألأ سبر سريع بخون. تتلألأ تتلألأ تتلألأ أفرين. بريم بفاجئ بعد لف شماره 208. تتوق تتوق تتوق تتوق سبر سريع بخون. تتوق تتوق تتوق تتوق آلي. بريم بفاجئ بعد لف شماره 209. تتوقف تتوقف تتوقف تتوقف سبر سريع بخون. تتوقف تتوقف تتوقف أفر بيت أولي. بيرين بفاجئ بعد لف شمار ديفيستو ده. تجبه تجبه تجبه تجبه تجبه سبر سريع بخون. تجبه تجبه تجبه أفرين. بيرين بفاجئ بعد لف شمار ديفيستو يازده. تجيبني تجيبني تجيبني تجيبني سبر سريع بخون. تجيبني تجيبني تجيبني أفرين. بريم بفاجئ بعد لف شمارة ديفيستو توازده. تحبني تحبني تحبني سبر سريع بخون تحبني تحبني تحبني أفرين تحبني أفرين بريم بواجه بعدي لاف شمار ديفيزتو سيزده تحبها تحبها تحبها تحبها تحبها سبر سريع بخون تحبها تحبها تحبها عالي بریم به واژه بعدی لف شماره 214 تحته تحته تحته تحته سبار سریع بخون تحته تحته تحته آفرین بریم به واژه بعدی لف شماره 215 تحضیر تحضیر تحضیر تحضیر خوب گوش کن رفیق دقت کن اینجا ضاد داریم زای نداریم نگو تحذیرون تحذیرون درست نیست بگو تحذیرون تحذیرون روی ضاد تمرکز کن نرو بزای بزای نرو تحذیرون نگو تحذیرون بگو تحذیرون تحذیرون دوباره بخون تحذیرون دوباره تحذیرون آفرین الان درست خوندی سه بار سریع بخون تحذیرون تحذیرون تحضير عالي بريم بواجهه بعد لف شماره 216 تحيل تحيل تحيل تحيل سبر سريع بخون تحيل تحيل تحيل تحيل افرين بريم بواجهه بعدي لف شماره 217 تخبريني تخبريني تخبريني تخبريني سبر سريع بخون تخبريني تخبريني تخبريني أفر بريم بفاجأة بعد لف شمارة ديفيزتو هجده تخرج تخرج تخرج تخرج سبر سريع بخون تخرج تخرج تخرج عالي بريم بفاجأة بعد لف شمارة ديفيزتو نوزده تدعي تدعي تدعي تدعي دقتك رفيق انجا عين داريم روي عين تمركز كن نقو تدعي تدعي درس نيس بقو تدعي عي عي تدعي تدعي دوباره بخون تدعي تدعي تدعي عالي سبر سريع بخون تدعي تدعي تدعي تدعي أفري بريم بواجهة بعد لف شمارة ديفيستو بيست ترتعدو ترتعدو ترتعدو دقات كن رفيق خوف قوش كن انجا عين داريم عين روي عين تمركز كن نقو ترتعدو ترتعدو درس نيس بقو ترتعدو عين ترتعدو ترتعدو دوباره بخون ترتعدو ترتعدو أفرين سيبر سريع بخون ترتعدو ترتعدو ترتعدو دروس خوندي أفرين بريم بواجهة بعدي لف شمارة 221 ترقدو ترقدو ترقدو ترقدو سيبر سريع بخون ترقدو ترقدو ترقدو ترقدو أفرين آلي آلي آلي بريم بواجهة بعدي لف شمارة 222 تركتو تركتو تركتو تركتو سبر سريع بخون تركتو تركتو تركتو أفرين بريم بواجهة بعد لف شمارة 223 تركضو تركضو تركضو تركضو دقتكم رفيق خوب قوشكم انجا ضاد داريم زاي نداريم نقو تركزو تركزو درس نيس بقو تركضو تركضو تركضو روي ضاد تمركز كن نرو بزاي بزاي نرو تركضو تركضو دوباره بخون تركضو افرل الان درس خوندي سبر سريع بخون تركضو تركضو تركضو تركضو عالي عالي عالي بريم بواجهه بعدي لف شماره 224 تركيز تركيز تركيز تركيز سبر سريع بخون تركيزون تركيزون تركيزون تركيزون عالي. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 225. تورا تورا تورا تورا. سه بار سریع بخون. تورا تورا تورا. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 226. توریدو توریدو توریدو توریدو توریدو. سه بار سریع بخون. توریدو توریدو توریدو. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 227. تزقزقو تزقزقو تزقزقو تزقزقو. سه بار سریع بخون. تزقزقو تزقزقو تزقزقو تزقزقو. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 228. تسببو تسببو تسببو تسببو. آفرین. سه بار سریع بخون. تسببو تسببو تسببو. عالی، بسیار عالی، آفرین بهت. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 229. تستحقه تستحقه تستحقه تستحقه. سبر سريع بخون. تستحقه تستحقه تستحقه. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 230. تستمعوا تستمعوا تستمعوا. دقت کن رفیق، اینجا عین داریم، نگو تستمعوا تستمعوا درست نیست، بگو تستمعوا، عین روی عین تمرکز کن. تستمعوا، دوباره بخون. تستمعوا تستمعوا تستمعوا. عالی، درست خوندی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 231. تسدو تسدو تسدو تسدو. آفرین. سه بار سریع بخون. تسدو تسدو تسدو. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 232. تسمعونی تسمعونی تسمعونی تسمعونی تسمعونی. دقت کن، اینجا عین داریم، نگو تسمعونی تسمعونی درست نیست، بگو تسمعونی، عین روی عین تمرکز کن. تسمعونی تسمعونی. آفرین. دوباره بخون. تسمعونی تسمعونی. سه بار سریع بخون. تسمعونی تسمعونی تسمعونی. درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 233. تشبهو تشبهو تشبهو تشبهو. سه بار سریع بخون. تشبهو تشبهو تشبهو. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 234. تشتعلو تشتعلو تشتعلو تشتعلو. بازم اینجا عین داریم، نگو تشتعلو تشتعلو درست نیست، روی عین تمرکز کن، بگو تشتعلو، عین تشتعلو. آفرین. سه بار سریع بخون. تشتعلو تشتعلو تشتعلو. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 235. تصرخو تصرخو تصرخو تصرخو. خوب گوش کن رفیق، اینجا صاد داریم، سین نداریم، نگو تصرخو تصرخو درست نیست، بگو تصرخو تصرخو تصرخو. دوباره بخون. تصرخو. آفرین، الان درست خوندی. تصرخو تصرخو. عالی، سه بار سریع بخون. تصرخو تصرخو تصرخو. آفرین، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 236. تضربو تضربو تضربو. دقت کن رفیق، خوب گوش کن، اینجا ضاد داریم، زای نداریم، نگو تضربو تضربو درست نیست، بگو تضربو تضربو، روی ضاد تمرکز کن، نرو بزای بزای نرو، بگو تضربو. دوباره بخون. تضربو دوباره تضربو. آفرین، الان درست خوندی. تضربو تضربو. سه بار سریع بخون. تضربو تضربو تضربو. عالی، آفرین بهت، بسیار عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 237. تضربونی تضربونی تضربونی تضربونی. بازم اینجا ضاد داریم، دقت کن رفیق، خوب گوش کن، نگو تزریبونی، اینجا زای نداریم، روی ذات تمرکز کن، نرو به زای، بگو تضریبونی. تزریبونی درست نیست، بگو تضریبونی، ذات تضریبونی، تضریبونی. دوباره بخون تضریبونی، تضریبونی. آفرین، الان درست خوندی. سه بار سریع بخون تضریبونی، تضریبونی، تضریبونی. عالی، بسیار بسیار عالی، آفرین بهت. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 238. تضعو، تضعو، تضعو، تضعو. دقت کن رفیق، خوب گوش کن. اینجا ضاد، ضاد بعلاوه عین داریم. نگو تزعو یا تزعو یا تضعو. دقت کن، بگو تضعو، تضعو، ضاد بعلاوه عین، تضعو، تضعو. نرو بزای، تضعو. دوباره بخون تضعو، تضعو. افرین، الان درو شد. سبر سريع بخون تضعو، تضعو، تضعو. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 239. تظنو، تظنو، تظنو، تظنو. عالی، تظنو. افرین، اینجا ضا داریم، زای نداریم. نگو تظنو، تظنو، تظنو درست نیست، بگو تظنو، تظنو، تظنو. سبر سریع بخون تظنو، تظنو، تظنو. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 240. تعال، تعال، تعال، تعال. عالی، تعال. افرین، نگو تعال، تعال درست نیست، بگو تعال، روی عین تمرکز کن، عین. تعال، تعال، الان درست خوندی. سه بار سریع بخون تعال، تعال، تعال. عالی، بسیار عالی، افرین بهت. به پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون در این درس. میبینمت در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي.